E. East Anglia, sidorna 42, 85, 215, 224. Ed Uppland, sidorna 31-33. Eddan, Eddadikter, äldre Eddan, poetiska Eddan, sidorna 62, 65, 67, 72, 75, 79, 132, 184, 224, 229, 239, 274. Eddan, Snorres Edda, sidan 80. Edinburgh, sidan 234. Eddington, slag år 878, sidorna 42-85. Edvard Bekännaren, kung av England, sidorna 27-28. Egeiska havet, sidan 24. Egil Skallagrimsson, sidorna 187-222-232, 233-245-246. Egil Skallagrimssons saga, Egil saga Skallagrimssonar, sidorna 187-245. Egino, biskop, sidan 305. Egypten, sidorna 180-268-337. Einar, köpman på Island, sidan 148. Eider, flod, sidorna 98-290. Eivissel, nämnd på Kälvestenen, sidan 197. Elin Andersdotter, sidan 158. Elisiv, Elisaveta, Harald Hårdrådes gemål, sidorna 22-26. Imesa, Homs, sidan 30. Emund, Emund Ringsson, svensk kung på 900-talet, sidan 304. Emund, Emund Olofsson, Emund Gamle, kung av Sverige, sidorna 305-346. England, engelsmän, se även anglosaxare, sidorna 12-27-29, 34, 41-44, 47, 49, 74, 83-85, 87, 90, 92, 98, 100, 101, 107, 145, 146, 151, 162 till 165, 167, 174, 177, 180, 182, 192, 196, 198 till 201, 219, 221, 224, 244, 245, 246, 268, 286, 287, 293, 299, 302, 305 till 312, 321, 323, 346. Enhärjar, sidorna 69-71. Enride, nämnd på Grindastenen, sidan 199. Ergir, Ergi, sidorna 75, 185, 237. Erik, svensk kung, föreslagen till Gud på 800-talet, sidan 326. Erik, Erik Ringsson, svensk kung på 900-talet, sidan 304. Erik och Erik, två kungar av Sverige på 1060-talet, sidan 305. Erik Blodyx, kung av Norge och av York, sidorna 246-302. Erik Håkonsson, jarl på Lade, sidan 303. Erik Röde, sidorna 13, 147-153, 167-170, 175-351. Erik Rödes saga. Eriks saga Rauda, sidorna 12-55-80, 147-148-150, 152-157, 160-169. Erik Segersäll, kung av Sverige, sidorna 178-236, 304-312, 320-323. Erik, upplänning, gift med Inga, sidorna 129-178-212. Ermoldus Nigellus, krönikör, sidan 268. Esbjörn, pilgrim, sidan 345. Ästa, Södermanland, sidan 197. Estland, sidorna 116, 140, 197, 344. Estrid, Olof Skötkonungs gemål, sidorna 305, 317. Estrid, Sigfasts dotter, gift med Östen och Ingvar, sidorna 13, 31, 32, 317, 318, 320 till 322, 339, 340, 343, 346, 350, 351. Ethelred, den andre, kung av England, sidorna 107, 311. Ethelwulf, kung av Wessex, sidan 85. Eirbyggarnas saga, Eirbyggjas saga, sidorna 139, 140. Sidan 375.